Wrocławiu. Niedziela, 26 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie są pierwsze przymierki do rządowej koalicji i do stanowiska premiera. Wielka Brytania zakończyła swoją misję bojową w Afganistanie. Trwała 13 lat. Dla nich zimne kąpiele to jest to. Morsy zaczęły sezon w Wodnej Dolinie w Koszalinie. Wszystko wskazuje na to, że po wyborach premierem Ukrainy będzie Arsenij Jaceniuk. Według sondażowych wyników po zamknięciu lokali wyborczych blok Petra Poroszenki zdobył 23% głosów, Front Ludowy Jaceniuka 20-21%, a wywodząca się z Lwowa Partia Samopomoc od 11 do 13. I to te trzy ugrupowania stworzą prawdopodobnie koalicję rządzącą. Rozmowy mają się rozpocząć w poniedziałek. Przedstawiciel Frontu Ludowego Ołeksandr Turczynow nie ma wątpliwości, że na czele nowego rządu powinien stanąć Jaceniuk. Poparcie dla naszej partii świadczy o tym, że obywatele wyrazili swoje uznanie dla premiera i jego profesjonalizmu i gotowości do pracy w trudnych, niebezpiecznych dla kraju warunkach. Jednak reprezentujący blok Petra Poroszenki Jurij Łucenko twierdzi, że jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych nazwiskach. Każdy, kto wierzy w wartości europejskie i nie dba o własne miejsce, a o szybkość reform, będzie mógł być częścią koalicji. Mer Lwowa Andrii Sadowy, stojąc na czele Samopomocy, podkreśla z kolei, że należy odejść od formowania rządu na podstawie wyników partyjnych. To ma być skonsolidowany rząd, samodzielni ministrowie, najlepsi fachowcy, którzy wezmą na siebie osobistą odpowiedzialność za rządzenie. Front Ludowy i Samopomoc zdobyły znacznie więcej głosów niż przewidywały sondaże. Za to blok Poroszenki otrzymał mniejsze poparcie od prognozowanego. Pełne oficjalne wyniki wyborów na Ukrainie mają być ogłoszone do czwartku. Noga z gazu, bo wypadek nie trudno. Policja przypomina, jesienna szaruga, mgły, deszcz i liście na drodze to teraz dodatkowe zagrożenie. Kierowcy powinni stosować się do zasady jedź, myśli, przewiduj, mówi Adam Osipowicz z drogówki. Może być mgła, może być mokro, wilgotno, tym bardziej teraz o tej porze. Liście wiadomo i będzie nam się robiła śliska nawierzchnia, co znacznie wydłuży nam drogę hamowania. I systemy ABS albo ESP, no niestety nie będą nam aż tak pomocne. Do tragicznego wypadku doszło pod wieczór w okolicach miejscowości Piaseczno koło Gniewu na Pomorzu. Samochód osobowy wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Zginęło trzech młodych mężczyzn, dwóch w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Prawdopodobnie kierowca stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania innego samochodu. Po 13 latach brytyjska armia zakończyła misję bojową w Afganistanie. Przekazała afgańskiej armii ostatnią swoją bazę Camp Bastion w prowincji Helmand. Jednak około 400 brytyjskich żołnierzy pozostanie na miejscu w roli doradców i będzie szkolić miejscowych żołnierzy. Fortyfikacje wokół Camp Bastion mają obwód prawie 35 kilometrów. W szczytowym okresie interwencji stacjonowało tam 9,5 tysiąca brytyjskich żołnierzy. Brytyjczycy walczyli w Afganistanie od 2001 roku, ale najcięższy okres interwencji rozpoczął się dla nich w 2006. W Helmandzie zginęła większość z 453 poległych w Afganistanie Brytyjczyków. Tablica z ich nazwiskami wróci do kraju po demontażu wzniesionego w bazie pomnika. W toku walk poważne rany odniosło też 576 brytyjskich żołnierzy. Szef sztabu brytyjskich sił lądowych, generał Nick Carter, który odwiedził w zeszłym tygodniu Camp Bastion, przyznał, że sytuacja w Helmandzie pozostaje nadal trudna. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zrobiło się chłodnie i morsy rozpoczęły sezon na kąpiel w lodowatej wodzie w Koszalinie w Wodnej Dolinie. Byli i dorośli, i dzieci, a woda miała zaledwie 5 stopni. Bolało. Super, jesteśmy drugi raz i będzie trzeci i następny. Paradoksalnie bardzo ciepło i polecam. Woda jest fajna. Na orzeźwienie w niedzielę, super. Zapraszam wszystkich na kąpanie. Generalnie nigdy nie chorowałam. Przeziębienia ani kataru, po prostu nic. Morsom z bezpiecznej odległości przyglądali się ciepło ubrani okoliczni mieszkańcy. Robią duże wrażenie. Chciałbym spróbować. Myślę, że spróbuję, ale jeszcze nie dzisiaj. Strach jednak przed zimnem. Morsów. Tylko chwalić. Chętnie bym sama, ale po prostu nie mogę. Jakoś nie mam przekonania do tego. Chociaż widzę, że dużo radości to sprawia ludziom. Za tydzień morsy mają kąpać się w Bałtyku. To był serwis Trójki. Jutro pogodniej i bez deszczu. Najwięcej słońca w centrum i na południu kraju. W Augustowie 7 stopni, w Krakowie 8, w Warszawie i Katowicach 10, w Trójmieście 11, w Poznaniu 12, w Szczecinie i Wrocławiu 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Gdy spotkali się w 2005 roku, żeby te kilka koncertów w Europie i w Stanach Zjednoczonych nagrać, wszyscy wierzyli, że to nie koniec, że jeszcze kiedyś spotkają się i usłyszymy ich i zobaczymy razem, nawet jeżeli tylko z płyty. Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że Jack Bruce odszedł do największej orkiestry świata. Te trzy nazwiska moje pokolenie wymieniało kiedyś jednym tchem. Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. To była grupa, która bardzo wiele znaczyła dla mojego pokolenia, gdy istniała, a istniała zaledwie dwa lata, 66, 7, 68. Już właściwie było po wszystkim. Została legenda, zostali muzycy, którzy nie zawsze ze sobą w zgodzie, ale jednak wielokrotnie słyszeliśmy ich razem i wiedzieliśmy, że myślą o sobie. No a teraz to już wiadomo, że więcej takich nagrań nie będzie. To z 2005 roku. Wiem, że dla młodszych słuchaczy nazwiska te nie są obce, ale muzyka może odrobinkę tak. Trudno jest młodemu człowiekowi uwierzyć w to, że oto świat został pozbawiony chyba najwybitniejszego basisty, jaki kiedykolwiek grał muzykę rockową, i zespołu, który w czasach swojej świetności, w tych 2 latach, jak to wszyscy dziś przypominają, sprzedawał 25 tysięcy płyt dziennie, a żeby ich uhonorować, wymyślono, że będzie istniało coś takiego jak platynowa płyta. Tych płyt nie było wiele, ale są utwory, które pozostaną w historii muzyki rozrywkowej, muzyki rockowej na zawsze. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. Waiting so long, I've been waiting. Tak, ten utwór to znają absolutnie wszyscy. Wczoraj na koncercie zespołu Anatema w warszawskiej Progresji w pewnym momencie znalazło się wspomnienie o Jacku Bruce'ie i jak opisują mi państwo ten koncert, to wynika z niego, że chyba byliśmy na tym samym. Bo piszą państwo, zespół Anatema zdecydowanie wiedział, po co przyjeżdża do Polski, a sympatycy doskonale wiedzieli, po co przyszli na koncert. Zdarzyło się tam prawie na samym początku, że usłyszeliśmy takie zdanie. Anatema przyjeżdża do Polski prawie 20 lat i chciała wam za to podziękować, bo jesteście bardzo ważni dla nas i jesteście jedną z najlepszych publiczności na świecie. Tam był taki moment, właściwie prawie na początku koncertu, gdzie ktoś chyba, kto był bardzo blisko, bo było sporo osób w Warszawie w Progresji, ktoś, kto był bardzo blisko, chyba domagał się jakichś nowych utworów i dowiedzieliśmy się, że Anatema to nie jest ani tak zwany tribute band, ani nostalgia band, ale że we Wrocławiu w poniedziałek to wśród utworów znajdzie się bardzo, bardzo dużo tych starszych. I jeżeli, to nawet było zaproszenie, jeżeli macie możliwość przyjechać do Wrocławia, koniecznie, bo to będzie ostatni koncert w Polsce w czasie tej trasy krótkiej, trzykoncertowej, ale koncert absolutnie specjalny. Słuchacz pan Karol, który opisuje mi też ten koncert, pisze, że wrocławski koncert w poniedziałek będzie w znacznie większej części składał się ze starszych utworów. Chętnym polecam, zdecydowanie są w formie. Tak, i ja też państwu polecam, a przy okazji, gdyby napisali państwo minimaxetpolskieradiopisane.pl niewielką ilością na jutrzejszy koncert we Wrocławiu, ale się podzielę. minimaxetpolskieradiopisane.pl koniecznie proszę napisać Wrocław. Niezbędne jest państwa imię, państwa nazwisko. I dziś późnym wieczorem spróbuję jeszcze w czasie audycji, jak się nie uda, to po audycji dać państwu znać, kto na ten koncert się jako nasza ekipa wybierze. A teraz o dzisiejszym programie, bo on od wczorajszego wieczora uległ zmianie. Myślę, że dla tych, którzy dawno nie słyszeli muzyki Jacka Bruce'a. Ja nie mówię o nowej płycie, to odtwarzaliśmy wiosną bieżącego roku, ale mówię o takich klasycznych nagraniach. Pierwsze, ono przepadło, gdy zespół je wydał. Nazywało się Wrapping Paper. Miałem je odtworzyć dla państwa, ale pomyślałem, dla tych młodszych odbiorców ważniejsze chyba będzie następne przez nich wydane nagranie. Utwór nazywał się I Feel Free. To tylko 2 minuty z małymi sekundami. it's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Krocieńki, ale jaki ważny. Chciałbym, żeby zapamiętali Państwo w uszach te dźwięki. To nagranie, może ten tytuł, I Feel Free, tak się nazywa utwór. 1966 rok, Boże Narodzenie, gdy ten utwór do nas dotarł, a potem no, zaczął być popularny, zaczął być naprawdę przebojem już w 1967. Proszę zapamiętać sobie, bo w drugiej godzinie audycji chciałbym się do niego odwołać. W drugiej godzinie audycji chciałbym Bruce'owi poświęcić troszkę więcej miejsca i sięgnąć do rozmowy z nim, którą miałem szansę przeprowadzić w 1997 roku. To inne czasy dla przeprowadzenia rozmów niż obecnie, no ale powiedział tam parę rzeczy absolutnie ponadczasowych. Rzeczy, których właściwie wtedy o nim w ogóle nie wiedzieliśmy. Piszą Państwo, adresując minimax@polskieradio.pl. Już dziękuję za listy w sprawie jutrzejszego koncertu Anatemy w Wrocławiu. Już moglibyśmy zapełnić pół hali Orbita. Mam nadzieję, że Państwo i tak będą na tym koncercie. Ja spróbuję za chwilkę odpisać do tych, którzy bilety na jutrzejszy koncert od nas otrzymają. A teraz chciałbym odtworzyć dla Państwa nagranie, które jest bardzo świeże. Powstało dziś. Nagrał je wielki przyjaciel Jacka Bruce'a i zatytułował je po prostu For Bruce. On i jego gitara. ten utwór wczoraj. Wczoraj prawdopodobnie napisał, dzisiaj opublikował i dał światu przyjaciel Jacka Bruce'a, Eric Clapton. Oczywiście, że rozpoznali Państwo tę charakterystyczną gitarę. For Bruce. Tak się nazywa. Króciutkie to, ale po prostu piękne i tak od serca zaproponowane. Napisali Państwo tak. Panie Piotrze, doskonale pamiętam tamten koncert w Dolinie Charlotte. Koncert wspaniały, wieńczący cały festiwal. Jack Bruce otoczony znakomitymi muzykami, utwory nowsze i te standardy. Te kamienie milowe muzyki rockowej. To tak jakby niebo uchyliło się nad amfiteatrem. Jeden z najwspanialszych koncertów mego życia, a zaliczyłem ich niemało. Szczęśliwy jestem, że dane mi było zobaczyć i usłyszeć mistrza na scenie. To nie było tak dawno temu. Potem Jack Bruce miał przyjechać do Suwałk. Przyjechał jego zespół, on sam złożony chorobą, po prostu nie mógł w tym koncercie uczestniczyć. Gdy ja z nim rozmawiałem, przypominam Państwu, to jest rozmowa z ubiegłego stulecia, 20 marca 1997 roku. Zapytałem go, czy pamięta swój koncert w Warszawie. On był w Polsce, w Kongresowej, w 1992 roku. Okazało się, że pamięć tamtej sali jest żywa. Yes, I do, very much, yeah. With Lou Saraceno on guitar, and I've got a feeling it was Simon Phillips on drums. We played in this... this amazing Soviet hall. Congress Hall. Yes. Yeah. And we had Khrushchev's dressing room, but I bet they say that to everybody. Tak mówią, chyba mówią każdemu, że garderoba, którą nam przydzielono, to była kiedyś garderoba Nikity Chruszczowa. Bruce Saraceno, Anthony Phillips. Koncert w 1992 roku. Proszę Państwa, kilka w skrócie. To wszystko, co udało mi się przesłuchać dla Państwa w ciągu ostatnich dni i utwory, które mogą być ważne i istotne, spróbuję do 23 Państwu odtworzyć, a przy okazji to będzie troszkę co innego Państwo widzą, co innego słyszą, bo oto mam następującą opowieść dla Państwa i jakby to... No dobrze, może odczekajmy chwilkę. Za dwie minuty będę miał i bym prosił, żeby być może sympatycy, ale podejrzewam, że to raczej będą panie, które, młode panie, które kochają Kylie Minogue, żeby były niedaleko głośnika. A dla Państwa niespodzianka. Na płycie będzie napisane: a wyjdę gdzieś tak w 2015. Hold in the light. W 2015 ukaże się album tego zespołu. Czy państwo rozpoznali, że to Archive? Tak. Będzie tych utworów więcej. Dzisiaj pomieścił mi się tylko ten jeden. Już mogę państwu powiedzieć, że do Wrocławia na Anatemę jutro pan Marcin z osobą towarzyszącą przyjedzie aż z Jeleniej Góry, a pan Wojtek z osobą towarzyszącą przyjedzie z Oławy. Obaj panowie za chwilkę dostaną potwierdzenia. I jeżeli uda mi się jeszcze coś dolosować, to za jakiś czas. A teraz miałem opowiedzieć państwu o filmie. Być może państwo już wszystko wiedzą, może już niektórzy ten film widzieli. Chodzi o 20-tysięczny dzień życia Nicka Cave'a. Film jest piękny. Film jest poruszający. Są w nim kilkakrotnie powtarzające się sceny, w których Nick Cave rozmawia niby ze sobą, niby ze sobą, ale jednocześnie na tylnym siedzeniu jego samochodu, który jedzie przez drogi niedaleko Brighton, z tyłu siedzi ktoś, kto dla niego był istotny, jest istotny i z kim on może porozmawiać, albo tamten ktoś może zadać mu pytanie. Jedną z tych osób jest Kylie Minogue. Pomyślałem, że opowiem państwu akurat o tym filmie, bo taką otrzymałem ofertę i chciałbym komuś z państwa przekazać. To nie jest bilet na koncert. Domyślam się, że osoba, która to zaproszenie otrzyma, i tak już od dawna ma bilet na koncert. Kylie Minogue przyjeżdża do Łodzi, będzie we czwartek w Atlas Arenie. I ja mam możliwość zaoferowania jednej osobie wejście na spotkanie z artystką i tam na pewno będzie zrobione zdjęcie, nie z własnego aparatu, tylko ktoś zrobi zdjęcie i potem przyśle je pocztą albo pocztą elektroniczną. Gdyby ktoś, nie mówię, że to musi być młoda słuchaczka, ale gdyby ktoś miał taką potrzebę, bardzo proszę. Proszę niedługo, ponieważ będę miał niedługo, za chwilę, następne dla państwa niespodzianki. Adres minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Konieczne. Imię, nazwisko, wiek i miasto. Imię, nazwisko, wiek i miasto. A w haśle, w temacie, bardzo proszę napisać Kylie. No to co? Bururum, bururum. To też zwiastun płyty. Nie wiem, czy to państwo ulubiony artysta, ale cieszmy się, że nagrał bardzo ładną płytę. If I had a world to give, and if I had a life to live, would you come to me? Would you come to me? And if I had the time in hand, spilled out in grains of sand, would you be with me? Or would you be with me? You see that everything I do still leaves me lost. I'm alone for you. If I could find some time and a place to hide, I could sit right down and free my mind. One breath away, one breath away. And I know the past is dead and gone, wasted emotions carry on. One breath away, one breath away, my dear. Girl, when you took me by the hand, you touched the child inside the man, and I was free. Yes, I was me. But then life took a different turn, and now the child begins to burn, 'cause I'm angry, 'cause I can't feel. You see that everything I do leaves me lost and alone for you. If I could find some time and a place to hide, I could sit right down and free my mind. One breath away, one breath away. And I know the past is dead and gone, wasted emotions carry on. One breath away, one breath away, my dear. I can sit right down and free my mind. One breath away, one breath away. And I know the past is dead and gone, wasted emotions carry on. One breath away, one breath away, my dear. Oh yeah. One breath away. It's the hardest breath to take, my dear. Ja wiem, od razu Państwo rozpoznali i nawet napisali mi, oczywiście Billy Idol jest do słuchania. Jest on do słuchania, ja mam do niego żal, wiedzą Państwo o tym, kiedyś opowiadałem. Znaczy, on ma do mnie żal, bo ja nie chciałem od niego autografu ani niczego, a on przechodził koło mnie i się zatrzymał. Mówi, dlaczego nic ode mnie nie... Znaczy nie powiedział, oczy jego powiedziały, dlaczego nic ode mnie nie chcesz? A bo ja chciałem wejść na koncert The Smith, a po prostu nie dotyczyło to akurat artysty Billego Idola. Drodzy Państwo, już dziękuję. W sprawie Kylie okazuje się, że niedokładnie się słyszymy. Prosiłem Państwa, ale już jest tyle zgłoszeń, że za chwilkę przy dłuższym utworze będę miał dla kogoś radosną wiadomość. To nie jest bilet na koncert, więc te listy w sprawie biletu to jest po prostu możliwość spotkania, z bliska zobaczenia artystki, zrobienia ewentualnie zdjęcia, zamienienia dwóch zdań być może, może autografu, tego nawet nie wiem. Niespodzianki dla Państwa, 12 minut zdążę, spróbuję, mam 3. Bororum, bororum, czy Państwo rozpoznają ten głos od razu? Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall, that's all. Got me a working boss man, working around the clock. want me a drink of water, but you won't let Joey stop me, boss man. Can't you hear me when I call? Oczywiście, że Cat Stevens, ale jako Yusuf. Nowa płyta Lada Moment. No i dwie niespodzianki jeszcze spróbujemy pomieścić. I don't love you for what it's worth. So if you're leaving, this is goodbye. Come here lately and you fly. When they say what it's worth, the world tells you first, then you know where to hurt. The world's on fire, so the world's on fire. Well, Wiem, że to tylko fragment, ale pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem jak najszybciej. Oczywiście Smashing Pumpkins to pierwsze ujawnione nagranie z przygotowywanej płyty. No i jeszcze raz, 2015. Taka będzie płyta. Wiedziałem, że będzie to dla Państwa niespodzianka, dla mnie też było. To jest pierwszy ujawniony dziś, przed chwilą, utwór Marilyn Mansona z nowej płyty z przyszłego roku. Minimax wróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy